د سلی رښتما آیات پیندې رښتما آیات نه پس دریم باب شروع کیږي دریم باب دا تر وصل رښتما آیات پورې دی دا پدې کې تذکیر ورکې بل ادله العقلیه او تذکیر ورکې په زواج او سره خو لیکن وسره دلائل نقلیه ذکر کړي په اول کې ذکر کړي اجماع د انبیاء او په توحید باندې د ټولو پیغمبرانو اجماع په سوا په توحید باندې و دا غینه پس بیا زجر ورکې د دوی په دې وینا باندې چې اتخذ الله ولدا چې دوی وایي چې الله لره بچیستا نو په هغه باندې وته زجر ورکې او دا غي جوابونه ورته کوي په وو طریقو سره به جواب وکړي دا غینه پس بیا زجر ورکې مشرکین بالملائکه او رد کوي په هغه په شرک باندې بیا دا غینه پس عقلی دلائل پیش کی سالور ها تر سالور دیرشم آیات پوری دا عقلی دلائل دی یو دیرشم زو دیرشم درے دیرشم سالور دیرشم بیا دا غی نفس تسلی ورکی پیغمبر تا بیا زجر دے پہ انکار دے رسول باندی دا غی نفس بیا زجر ورکی پہ استہزاء رسول رسول پوری ٹوکے کی نو پاغی ول زجر ورکی بیا زجر ورکی چ دوی عذاب غواڑی چ زر عذاب را ول دا بیا پو دیرشم کی ورکی بیا با زجر ورکی پہ انکار دے قیامت باندی چ دوی قیامت نہ منی پدی وجہ ول زجر ورکی فمیاں کی بیا تسلی دا بیا زجر ورکی پہ انکار دے توحید باندی دوی اللہ تعالی واحد لا شريك نمني بیا زجر ورکی پس باندې چې د الله تعالی نعمتونه په الله کړی خو دوی د الله مخالفت کې استعمالې چې دغه زجر ورکی بیا دغه نه پس تخویف ورکی په دغه باندې بیا باب وصل مستمات باندې به ختم شي تاسو ورته ګورئ وقالوا وما ارسلنا من قبلك من رسول اول اجماع د انبیاء چې ټول پیغمبران په دې یو خبر راغلی څه شی وو هغه دا چې د الله تعالی وحده لا شريك هغه یوازې معبود مانی وما ارسلنا من قبلك مغندلی گلی مکستان میں رسول کم پیغمبر الا نوحی الیہ مگر من بوحی کولا غتا دتسی وحی انه غداوا چی یقینن اغا اللہ تعالی چرے انه شان دارے لا الہ نشتد معبود الا انا مگر زیم بس یو معبود دے لطول پیغمبرانو وحد لا الہ الا انا لا الہ الا اللہ والا وحی وا فعبدونی نمال ربندگی خاص کئی دا تردے پورے دا انبیاء و اجماع ذکر کا دا دلیل نقلی شو دا غینه پس زواجر شروع شو جماعت استویلی اول زجر وقالوا ایدی اتخذ الرحمن ولدا نی ولد رحمان ذات ولدو نو یو طرف تو تر رحمان وای رحمان وای دی ته چا محتاج نی بل اخوا تو سره ولد وای دا پخپل خبره کی تناقض دی بیا تو ای سبحانه نو جواب ور کئ سبحانه پاک دی الله تعالی د نقصان نا الله د نقصانی صفات نا پاک دی چې د نقصانی صفات نا الله پاک دی نو ولد د چا بچے پیدا کیدل دا په احتیاج دلالت کوي سوک چې د چا بچے وی دغه چې د دوی بچی مطلب خودواره راځي یو مطلب د جاهل خلقو جاهل خلقو به وی چې د الله زوی دی باقاعده پیدا دي تر نه اوذ بالله دویم عالمان خلقو په دوی کې هغه گمراه خلق هغه به وی چې نه پیدا ته نه دی خود ولد مطلب دا دی چې الله په زوی نیولې دی په زوی څنګه نیولې دی الله تعالی ته مجبور دی الله تعالی ته مجبور کیږي چې ورته وای دا کار وکا بس الله ته مجبور شوی کی وتوی دا مکه وا الله ته مجبور شوی نیکوما جواب کوي الله تعالی نه نه می دغه ته ولد شتا نه می داس شتا نه را نه پیدا دې نه رچانه مجبور يم ولی مجبور کیدل د چانا دا دلیل د چاره نقصان دی او سبحانه هو الله پاک د نقصان د صفات نه پاک دی نو هغه کی د نقصان صفات نشته داس زوی نشی کیدی بل عباد مکرمون بل جواب کوي بلکې دغه ته تاسو وته دغه وای ولد د الله وای عباد دا بندگان د الله تعالی مکرمون عزت ورتا ور کړی شوی دی دوی ته الله وای دا زما بندگان عزت ما ور کړی دی نو چې بندم زما شو عاجزی کوي ما ته عزت ما ور کو هغه نه بده څنګه مجبور شم هغه بده ما څنګه زوی شي لا یسبقونه بالقول او دا په فرشتو مشرکین د فرشتو باندې رد دی چې هغه ویل چې دا د الله تعالی دونه دینه اعوذ بالله الله وای لا یسبقونه بالقول وړاندې کیږي نه دوی هو د الله تعالی نه بالقول پوینا کی اے دا الله د وینا نه خلاف وینا نه کوي مطلب اداره وړاندې کیږي تر نه مطلب اداره چې الله تعالی ورته کوم خبره نه کړې دوی ځان نه کوي وهم به امره یعملون او دی په حکم د الله تعالی باندې عمل کوي سلورم جواب ورکړو نو چې ګوره څوک د اډر تابع وي د امر تابع وي نو مامور اغه دغه نی اغه لا امیر نه مجبوره کیږي صحیح شو دیمه خبره دادا چې اغه زما د وینا نه وای اخوا دی پانی شي کیږي زما د وینا تابع دي نو دا مجبوری دادا اغه وي زما مجبوری نشته وای یعلم ما بین ایدیهم ویږي الله تعالی ما بین ایدیهم پاغه سبان دي چوڑان دي د دنیا دي و ما خلف او ما ته رست د دنیا دي مطلب دا دی اخرت او دنیا یا دا وی د ښکار حالات او پټ حالات یا دنیا او دا مرگ نفس دا حالات اللہ تعالی تا معلوم دی ولا یشفعون الا لمن ارتضى نو دی مشرکان و وی نا زمون مطلب دا دی چه خدایان خونه دی خمونگ لبا اللہ تی مجبوره کی گی نو پا قیامت که چه مونگ دا دی فرشتو عبادت کهو یار دی اولیاو دا دی علم انبیاو نو دی با پا قیامت که مونگ لسکی سفارش پرا لکی او اغا سفارش پا قهری سفارش بی سه مطلب مطلب داره چه اللہ تا بدور مینتو کی چه اللہ با تی مجبوره شی اللہ وی دانه کی گی ما بی چانا مجبوره کی گم نا ولا یشفعونا او سفارش نشی کوله الا لمن مگر اغا چالا ارتضا چه اللہ تعالی تی خوش علی مسلمان لا بتفارش کی کافر لینی سی کولے وهم من خشیتہ مشفقون او بل صفت دادے چ دوی د یری د اللہ تعالی نا مشفقون مین کون کی د اللہ سرا د اللہ د یری نا اللہ سرا مین کی اشفاق پخپل دار توی د کی پخپل یری دو توی لکی کی خو لیکن اشفاق تے کنا د خشیت سرا یو ظاہر آسی نو بیا کلامان د چا وی د مین وی نو دی دا کی د خشیت سرا یو ظاہر آغلے وی وهم من خشیتہ مشفقون دوی د وجد اللہ د یری نا مشفقون مینه کیده الله سرا مطلب داده دی خودمانه داری دی یری گیرانا نزبه تسنگا مجبورشم و من یقل منهم انی اله نو دیوی نا زمون تابوی ویدی دی الله وی و من یقل اغا سوکی اوائی منهم دوینا انی اله چه ز اله ما که فرشتو کی که پا پیغمبرانو کی پا اولیاؤ کی چه چا دا خبر اکرا چه دا الوهیت صفات ما کشتا دی او ما که مطلب داره دا خدای صفات دی فا و خا من دونیه غیر دا اللہ نا فذالک نجزیه جهنم نو دا کر چه دی نجزیه من با بدل ورکو دلر جهنم جهنم کذالک نجزی الظالمین دارنگی بدلی ورکو منگا ظالمانو تا نو دا زجر ورکو فا اتخذ الرحمن ولدا باندی او دا غی ورطا سور کرن تقریبا چه تو لاجمه کی و جوابونی ورطا ور کرن چه نا نا زما ولد نشت دیش اوز دا غی نفس تذکیر بالعدل دا غافل خلص چی دی دا پا دلائل راویش کا نو دلائل ورطا شروع کی اولم یر الذین کفرو آیا گورینا غا خلص چه کافران دی ان السماوات چه یقین نسمانونا والارض از مکا کان تارت قن و دا دوال بند ففتا قناهما نمون کلاو کل دادوارا دادوارا مون کلاو کل دوارا مون اچول سنگ بندو نو یو قول داره چه زمک دانتا یو جسمو او یو بند جسمو اللہ تعالی را خور کلاو کلاو کلاو اسمان دا شانتی یو بند جسمو اللہ تعالی را خور کلاو او کلاو کلاو یو دا معنی دا ابن عباس وی رضی اللہ تعالی عنہ کانا تا رت خن او دا دوارا بند سنگ بندو اگا وی کانا تی سماع رت خن پوشوی من المطر اسمان دا باران نبندو ففتقها بالمطر اللہ پاک پا باران سر کلاو کلاو و کانت الارض رد کن زمکه که ودا بنده و بل جذبی پا خوشک سالی سر ففتقه ها بل نبات نو اللہ تعالی را کلاو کلا فزرگونی سر پا دی طریقی سر اللہ تعالی را کلاو کی دا کئی و جعلنا من الماء کل شیئن حی او اللہ وی منگرده ولده من الماء دا ابونا کل شیئن هر یو شی حی جونده اللہ وی ما دا ابونا هر شی را جونده کرده مطلب دا حیات ما دا سر اغا ابودی دا حیات ما دا بدی مطلب هر چی چې ژوندۍ کن روح دا خود از مکه او د اسمان ماده شو د زمکه او د اسمان ماده کنه د معلومه خو لیکن د اوبو ماده صدا هغه دغه ماده د ژوندو سیدونو ماده هغه بیا خوب دی هغه او بدی باقی باندې باقی پاتې کیږي دا معنا یو معنا دار دیو معنا دا چې د حیوانات په باره کې دی چې د حیوانات او ماده او بدی مطلب پیدا کیږي دا غینا د اوبو نه پیدا کیږي کنه دا اوبو نه چې هغه من نطفه دا نطفه نه پیدا کیږي خا افلا یؤمنون آیا دی ایمان نروری و جعلنا فی الارض رواسیا پا دقا دلیل دهن خلاص نشو نراش بل دلیلو گورا غرونو تاو گورا و جعلنا فی الارض رواسیا اللہ وی منگا پیدا کردی دی پزما که رواسیا مضبوط کلک کلک غرونا دست ده پارا انتمیده بهم دی ده پارا چی گرد وڈا و نخوزی ده از مکا پا دوی بانده مید هغه حرکت ته وای چې ګډ وډ خوځیدل وی خاص چې دا ځمکه په ګډه وډه ونه خوځيږي خا وجعلنا فیها فجاجن او بیا مون ګرځولې په دې غرونو کې فجاجن داري اے کلاو کلاو وادیان سو وسبولن او لاری لعلهم يهتدون دی لپاره چې دوی هدایت لاری عمومی په دې باندې بلدلی وجعلنا السماء او منگر دولی دی اسمان سقفا محفوظا چت محفوظا حفاظت کرے شوی سنگا حفاظت کرے شوی بوشوی و اغبل ذاکر آزی کنا انتقا علی الارض دزمک بانی نرا پریوزی دزمک نمی تاتلی دی دزمک بانی نرا پریوزی دی قیامت نمختی یا سقفا محفوظا سورت حجر کی تیر شو و حفظنا من کل شیطان الرجیم حفا محفوظ دی دستشینا شیطان وقت نشی خاتے در اپریوتون محفوظ ده دام ده او ده شان شیطان مرتنه چه خاصه دوار ده خجی و همان آیات ها موردون او ده مشرکان چی ده آیاتون ده اللہ تعالی نمخ عرون کدی و هو الذی خاص اللہ غذاب ته خلق اللیل و النهار پیدا کری ده شپاورز و الشمس و القمر ده سلورم داری و الشمس و القمر او نور و سگمی پیدا کری ده کلون فی فلکین یسبحون ده طول ده نور او ده سگمی فی فلکین پا غمدار پلکی وره فلک اسمان تنو در فلسفه و استلاله فلک اسمان توی فلک غمدار توی ابن عباس وی موج مکفوف فلک سشه ده و یو موج ده یو چپه ده پدیمیان ده فضا کی مکفوف و نو بنده کرده شوی ده پاقی که ده چلیگی یست بخون دی پک لامبو وی دان مرد پگمه استوری ده پاقی که ده سیزی و رازی چلیگی پکی خجی وما جعلنا لبشر من قبل کل خل سلور دلائلی وی کنا اول ده سلور دلائل و نفس زجر ورکی پا انکار در رسول باندې دوی رسول نه مانو او دا به وی الله دې مړکی دې به مرشي مونږ به اخلاص شو الله جواب کوي وا ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد وتسلم دا او مونږ نه دې ګرځولې بل بشر هیڅ یو بشر لرا من قبلک مکستان الخلد همیشواله هي هیڅ به ممیشنی افا ام مت ته چرته سم مړ شوې نو فهم الخالدون ولیدی به همیشې سو دی به پرېز مکه کې همیشه پراتی نه نه دی به مړکی هیڅ پروا مکوا کل نفس ذائقه الموت دا داغی مکه تایید کوي ولی کل نفس هر یو روح والا شی چې ده ذائقه الموت سکون کنه مرګ ده ونبلوکم بالشر او مونږه کار کو تاسو ونبلوکم امتحان کو مونږ تاسو به شر په مصیبتونو سره والخير او په خوشاله سره فتنتن دا دغه مقوله مطلق من غیر لفظه وی نبلوکم فتنتن نبلوکم ابتلاء فتنه ابتلاء خوښ وي مونږ تاسو ابتلاء کو په دې سره ابتلاء امتحان مو کو کله در باندې تکلیف راولو نو چې پتا دی ولګی ته صبر اکې نه کې او کله در باندې خوشالي راولو چې ودرې کې ته مستیږي او خوشو کرا دا کې نو دا دواړه دی الله وی زکم و الینا ترجعون او مون طرف ته وتا سره واپس کولې شي اوس بل زجر تذکر به زواجر به مالته وی باندې او بل ادله به نو بل زجر دې په سبان دی په استهزاء رسول پورې ټوکې کول و اذا راک الذین او کله چې وی نتا کسان کفرو چې کافران دي یتخذونک نو نگردی تالرا نجوڑی تالرا ننیسی تالرا الا وزن مگر پٹوکو تا پوری ٹوک شروع کی سنگا ٹوکی کئی داوی احاد اللذی آیا داغ سڑی دے یذکر آلہتکم چی یادی خدایان ستاسو ہی داغ سڑی دے دنگا خدایان چی یادی اگر دا دے دا ٹوکی کئی یعیب آلہتکم یسب آلہتکم یعنی دتاو گورا زمون خدایان سم را غٹ غٹ سی اگر پوری دے لگیا دے خبری ور پسے کئی نو دے اللہ وی وهم او دوی خدا خبره کوي وهم به ذکر الرحمن هم کافرون او فقفل دوی په ذکر در رحمان باندې کفر کړي دي فقفل په ذکر دوی خپل در رحمان ذات چې غره ټول نو چت ذات ته د هغه په هغه نه انکار کوي پاغي ورته ځان بدنخ کاری او رسول ورته په دې بدکاری چې دوی د کانو د ګټو خدایانو پورې ټوکی وکي او هغه پور هغه باندې خبره وکي نو هغه په دې بد لګي هغه ته ډیر عجیب ښکاری او خپل ورته ځان په دې بدنخ کاری چې دوی رحمان نه منی پوښ وی نو دیتہ دی وګوري خلق الانسان من عجل اس بل زجر دی وی خدا چې ټیک دته په هغه رسولي منتظر عذاب را ولا الله وی خلق الانسان پیدا کړی شوی دی انسان من عجل دی بیلینا پیدا دی دا دای ماده نه دا چې کنه د دینه په پیرافه خود خط نه دی خو مطلب دا نه چې دا ډېرې په طبیعت کې دا د په اخلاق دغه کې پرته دا په جبلت کې پرته دا سوریکم آیاتی نظرت او بخین تاس ته آیاتی آیاتی نقل معجزه یا آیاتی آیاتنا علامه د عذاب خپل فلا تستعجلون نو می غواړی په جلد ایثاره په جلدی مکه وای تلوار مکه وای بیړه مکه وای و یقولون متى هذا الوعد وزجر ده په انکار د قیامت نو دوی ته جوړی چې عذاب براشي قیامت براشي نو ويقولون دوی وای متى هذا الوعد کله پیدا وعده د عذاب او د قیامت ان کنتم صادقین که چرته تاسو رښتونی رائے ولا کنه زری را ولا کله بی ته مونږ ته تاریخ وغوښی په فلانی تاریخ براشي الله وای لو یعلم الذین کفروا که چرته پوی دے الذین کسان کفروا کا کافران دی پس په باندې پوی دے حین لا یکفون حین په هغه وخت لا يكفون تدوي بنشي باندولي عن وجوههم النار دخل مقرون اور ولا عن ظهور مونن شاگان اخبرنا ولا هم ينصرون ونبر دوي مدد کولشي سمطلب كچر تدوي دا اغيح اقوال پا تفصيل باين پويده لو يعلم الذين كفروا تفصيل الوقت الذي كچر تدوي اغا كسان چه كافران دي پا تفصيل دا اغا وقت پا تفصيل دا عذاب دا اغا وقت چه دي با دزان نور نشي منك قول ان ده مخي غاري ده شاقاري نو لما استعجلوا بالعذاب ده لو جدا مقدر ده نو دوی به فتلوار سر عذاب نه غوخته خو لیکن دوی ته معلومات نشته ده زکه دوی په جلدی سر عذاب غواړي بل تاتيهم بغتتن الله وی بل کی راضی به تاسو ته دا راضی به دوی ته قیامت بغتتن ناصافا تاریخونه پکې نشته ده به تاریخ خبر راځي فتبهتهم نو حیران به کی دوی لرا فلا یستطيعون ردها نو طاقت پنه لوي دوی واپس کول د دې عذاب ولا هم ينظرون او نه به دوی ته بیا مهلت ورکول شي دو طریقو سره د ځان د عذاب نشي بچ کولې نه دی واپس کولې چې عذاب واپس کی او نه مهلت سره بیا مهلتونه ورته ملاوي شي اوس تسلی ورکې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دوی دا دومره انکارونه وکي رسول پورې ټوکې وکي د رسول الله انکار وکي بد دعا ورته وکي او عذاب ته نه وغواړي دا دومره خبرې چې خامخا سره خپه شي کنه الله تسلی ورکې ولقد استهزئ برسول او یقینا ټوکې ورک ټوکې کړي شوی په رسولانو پورې من قبل کچستانه مخکیو فحاق بالذین سخیرو نو راگیر نازل شو بالذین پاکستان وبانی سخیرو ته ټوکی کړي من هم د دوینا ما هغه عذاب کانو چودې به پاغي عذاب پورې استهزئون ټوکی کوونکی چې کم عذاب پورې ټوکی کولی الله و یغی باندې بیا هغه نازل کو تقوانو رسولانو پورې ټوکی شوی دی الله تعالی وی تا پورې دی مو شي خیر دی او هغه دا چاټ ټوکی کړي به هغه می تبا کړو تا پورې چې ټوکی کوي دا هم تبا کم قل ورته وای من یکلاکم باللیل والنهار من الرحمن دا بل دلیل پیش کی او زجر ده پینکار توفیق باندی من یکلاکم سوف حفاظت پہ استاسو باللیل پشپکی والنهار او پورت کی من الرحمن من عذاب الرحمن اے در رحمان دا عذاب نہ بدی سوک بچ کی دا ورز یاد شپی بچ کولی نشی نمیشی بچ کولی یا من یکلاکم سوک سکی سوک حفاظت کی استاسو باللیل پشپا کی والنہار پورت کی من الرحمن ابن کثیر وی سوار رحمان غیر دا رحمان نہ بل سوک سکی حفاظت کی نجیشی کولی اللہ دے کئی بل همان ذکر رب بهم موردون بلکی دوی دا ذکر دا رب پلنا دا وحی دا رب پلنا موردون مقعرون کی دی ام لهم آلیہ تم تمنعهم اللہ وی وہ دے بس وی چھے ما بس سوک بچ کی دیوی کنے زمونگا خدایان چھتے اگر بس زمونگ مدد ہو کی اللہ وی ام لهم آلیہ تم آیا شتر دوی لر مدد گاران تمنعهم چھے بچ پکی دوی من دونینا غیر زمونگنا زمونگ نغیر ببل سوکی چھے بچ کی لا یستطیعونا اللہ وی نشت دے ولی نشت دے لا یستطیعونا نصر انفسهم اوی طاقت دخپل زانون دا مدد نلری دخپل زانون دا بچ کولو وقت نلری ولا هم ينص من نا يسحبون او نا اوي سر زمون دي طرف نمل گرتيا کولي شي چاغي تمون ويلي چلي تا در خلق مدد کوي امون در سري الله وي دام نشتري بل متعنا هؤلاء واباهم اس زجر ورکي پدي خبر باندي چي دوی ته الله نعمتونه ورکل دوی د الله مخالفت کي شروع کړو بل متعنا هؤلاء واباهم بلکي الله وي مونگا نفر ورکړي دا دي کسانو ته واباهم د دوی مشرانو ته حتا تر دي پوري طال عليهم العمر چې چه اوگدش پا دوی بانه زمانه عمر پی دیر زمانه پی اوگدش و نو دی بیچ بس دا خود من خپل دی اللہ وی افلا یرونا آیا دوی گورینا انا نعت الارضا چه مو رازو دیس مکتا نن قصوحارا کموی من اطرافها دا طرفون داغینا نگا میرا تویلو برکات که مو ختمو زلزلی عذابون رازی نو پا زمکه که دزمکه پا برکات وی کمیره ولو سیشو افا هم الغالبون آیا دوی زورا وردی نه دوی زورا ور ندی استفام انکاری دی دوی زورا ور ندی قل ورته وای انما انذرکم بالوحی دا انما انذرکم بالوحی دعوت در رسول دی او زجر دی په انکار دو دغه سره د حق نه ځان کڼول او د حق نه ځان لندول دا کار دی کوي قل ورته وای انما انذرکم یقینا ذو يرون تاسو بالوحی په وحی سره ولا يسمع الصم الدعاء او ناوری کون سره بلنا اذا ما ينذرون کله چې ویرول شي نو تاسو کڼای دی حق نه زبر تاسو سوالون ولا امستهم نفحه من عذاب ربک واستغفر الله وی که چرته ورسی کی دویتا نفحه یو ټوکړه من عذاب ربک دا عذاب درفستانه لا یقولن نو خامخا وای دوی یا ویلنا ها یخصت مونګلرا انا کننا ظالمین یقینا مونږ خو ظالمانو ونضع الموازین القسط اوس دا عدد دغه شو دا تخفیف اخروی چې د قیامت ونضع الموازین الله وی مونږ بکی دتلی القسط بعد وی لیل قسط دا پارا دا عدل پوچو کنا یا القسط اغا موازین ذل قسط چې هغه د عدل والا دی اغا تلی با مونږ کیدو لیوم القیامت پا ورز دا قیامت کی فلا تظلم نفسن شیئا نو ظلم بنشی کولی پا حس یو نفس بانی حس قسم ظلم ها و ان کان مثقال حبت کچرتوی فا وزن دیو دانی من خردلین دو اورینا اوری پیدنی تاسو تنی پیدنی داسی یو نره گونتی ها جدن خا نو دغا جدن ده دغا دانی پا اندازه بانی اللاوی که اوشیوی اتینا بها نو منگ بیرا ولو منگ برا ولو دا بها را بی ولو دغا با منگ را پیش کچه دالی دا عمل خک کرده و دالی بد کرده وکفا بنا حاسبین او کافی و منگا حاسبین حساب کون حساب کون کی نو تردی پوری دا باب وصل بیختمایات راگه و تردی پوری دا بابو پا دی باب کی تو پا دی باب کی هم تذکیر الغافلینو خفص سرو پا دلائل سرا اور دلائل نفس یا مسلسل زواجر شروع شو چه زواجر ورکل داد در کی داد در کی داد در کی داد در کی تو داغی نفس ورکل سور کو تخویف دنیاوی او بیا تخویف اخروی بس پا دیبان باب ختم شو تذکیر الغافلینو شو